महाभारत भीष्म पर्व पंचसप्ततितमोध्याय। छठे दिन के युद्ध का आरंभ पांडव तथा कौरव सेना का क्रमशः मकरव्यूह एवं क्रौंचव्यूह बनाकर युद्ध में प्रवृत्त होना। संजय उवाच ते विश्रम्य ततो राजन सहिता कुरु पांडवाः व्यतीतायां तु सर्वर्यां पुनर्युद्धाय निर्ययुः। संजय कहते राजन, रात को विश्राम करने के अनंतर जब वह रात बीत गई तब कौरव और पांडव पुनः युद्ध के लिए साथ साथ निकले। तत्र शब्दो महानाथे तव तेषां च भारत युज्यतां रथ मुख्यानां कल्पतां चैव दन्तिनां सन्नय्यतां पदातीनां हयानां चैव भारत शंखदुंदविनादश्च तुमुलः सर्वतो भवत। भारत, उस समय वहां आपके और पांडव पक्ष के सैनिकों में बड़ा कोलाहल मचा। कुछ लोग श्रेष्ठ रथों को जोत रहे थे, कुछ लोग हाथियों को सुसज्जित करते थे, कहीं पैदल सैनिक और घोड़े कवच बांधकर साज बाज धारण कर तैयार किए जा रहे थे। शंखों और दुंदुभियों की ध्वनि बड़े जोर जोर से हो रही थी। इन सब का सम्मिलन शब्द सब और गूंज उठा था। ततो युधिष्ठिरो राजा धृष्टद्युम्नम् अभाषत व्योहम व्योहम महाबाहो मकरम शत्रुनाशनम। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, महाबाहो तुम शत्रुनाशक मकर व्यूह की रचना करो। एवं मुक्तस्तु पार्थेन धृष्टद्युम्नो महारथ प्रादिदेश महाराज रथिनो रथिनाम्बर। महाराज, कुंती पुत्र युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर रथियों में श्रेष्ठ महारथी धृष्टद्युम्न ने अपने समस्त रथियों को मकर व्यूह बनाने के लिए आज्ञा दे दी। शिरो द्रुपदस्तस्य पांडवस्य धनंजय चक्षुषी सहदेवस्य नकुलस्य महारथ। उसके मस्तक के स्थान पर राजा द्रुपद तथा पांडव पुत्र अर्जुन खड़े हुए। महारथी नकुल और सहदेव नेत्रों के स्थान में स्थित हुए। तुंडमासिन महाराज भीमसेनो महाबल सौभद्रो द्रौपदेयाश्च राक्षसश्च घटोत्कचः सातके धर्मराजश्च व्यूहग्रीवां समार्चिता। महाराज, महाबली भीमसेन उसके मुख की जगह खड़े हुए, सुभद्रा कुमार अभिमन्यु द्रौपदी के पांच पुत्र राक्षस घटोत्कच सातके और धर्मराज युधिष्ठिर ये उस मकर व्यूह के ग्रीवा भाग में स्थित हुए। पृष्ठमासीन महाराज विराटो वाहिनी पति धृष्टद्युम्नेन सहितो महत्या सेनयावृत। नरेश्वर, सेनापति विराट विशाल सेना से घिरकर धृष्टद्युम्न के साथ उस व्यूह के पृष्ठ भाग में खड़े हुए। केकया भ्रातर पंच वाम पार्श्वम समाश्रिता धृष्टकेतु नराव्याघ्र चेकितारस्य वीर्यवान दक्षिणम पक्षमाश्रित्य स्थितौ व्यूहस्य रक्षणे। पांच भाई केकय राजकुमार उनके वाम पार्श्व में खड़े थे। नरश्रेष्ठ धृष्टकेतु और पराक्रमी चेकितान ये व्यूह के दाहिने भाग में स्थित होकर उसकी रक्षा करते थे। पादयोस्तु महाराज स्थित श्रीमान महारथ कुंतभोज सतानेको महत्या सेनयावृत। महाराज, उसके दोनों पैरों की जगह महारथी श्रीमान कुंतीभोज और विशाल सेना से ही सतानिक खड़े थे। चिकंडे तो महेश्वास सोमके समृतो बलि इरावास ततः पुच्छे मकरस्य व्यवस्थित। सोमकों से घिरा हुआ महाधनुर चिकंडी और बलवान इरावान ये दोनों उस मकर व्यूह के गुच्छ पुच्छ भाग में खड़े थे। एवं एतम महाव्यूहम व्यूह्यम भारत पांडवा सूर्योदय महाराज पुनर्युद्धाय दंसिता। महाराज, भरत नंदन इस प्रकार उस महान मकर व्यूह की रचना करके पांडव कवच बांधकर सूर्योदय के समय पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए। कौरवानभ्य युस्तूर्णम हस्त्यस्वरथ पत्तिभिः समुत्थितैः ध्वजैश्चैत्रैः शस्त्रैश्च विमलैश्चितैः। ऊँची ऊँची ध्वजाओं छत्रों तथा चमकेले और तीखे अस्त्र शस्त्रों से युक्त हाथी घोड़े रथ और पैदल सैनिकों की चतुरंगड़ी सेना के साथ पांडवों ने कौरवों पर शीघ्रता पूर्वक आक्रमण किया। व्यूढ़ दृष्ट्वा तु तैन्यम पिता देव प्रतस्तव कौंचेन महता राजन प्रत्यूहत वाहिनी। राजन, तब आपके ताऊ देवव्रत ने पांडवों का वह व्यूह देखकर उसके मुकाबले में अपनी सेना को महान क्रौंच व्यूह के रूप में संगठित किया। तस्य तुंडे महेश्वासो भारद्वाजो व्यरोचत अश्वत्थामा कृपश्चैव चक्षुरासीन नरेश्वर। उसके चोच के स्थान में महाधनुर्धर द्रोणाचार्य सुशोभित हुए। नरेश्वर, अश्वत्थामा और कृपाचार्य नेत्रों के स्थान में खड़े हुए। कृतवर्मा तु सहित काम्बोज वरवल्लिकैः सरस्यासी नरश्रेष्ठ श्रेष्ठ सर्वधनुष्मताम्। काम्बोज और बाल्हिक देश के उत्तम सैनिकों के साथ समस्त धनधरों में श्रेष्ठ नरप्रवर कृतवर्मा व्यूह के शिरोभाग में स्थित हुए। ग्रीवायां सूरसेनस्य तव पुत्रस्य मारिष दुर्योधनो महाराज राजभिर्बहुभिर्वितः। आर्य, महाराज राजा सूरसेन तथा आपका पुत्र दुर्योधन ये दोनों बहुत से राजाओं के साथ क्रौंच व्यूह के ग्रीवा भाग में स्थित हुए। प्राग ज्योतिस्तु सहित मद्रसौ वीर केकयन भुन्नर श्रेष्ठ महत्या सेनयावृत। नरश्रेष्ठ, मद्रसौ वीर और कैकय योद्धाओं के साथ विशाल सेना से घिरे हुए प्राग ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त उस व्यूह के वक्षस्थल में स्थित हुए। स्वसेनया च सहित सुशर्मा प्रस्थलाधिप वाम पक्षम समाश्रित्य दंशित संवस्थित। प्रस्थलाधिपति त्रिगर्तराज सुशर्मा कवच धारण करके अपनी सेना के साथ व्यूह के वाम पक्ष का आश्रय लेकर खड़े थे। तुषारा यवनाश्चैव सकाश्च चूचपैः दक्षिणं पक्षमाश्रित्य स्थिता व्यूहस्य भारत। भारत, तुषार यवन शक और चुचुप देश के सैनिक व्यूह के दाहिने पक्ष का आश्रय लेकर स्थित हुए। सुतायुश्च सतायुश्च सौमदत्तेश्च मारिष व्यूहस्य जघनेतस्तु रक्षमाणा परस्परम्। मारिष, श्रुतायु, सतायु तथा सोमदत्तक कुमार भूरिश्रवा ये परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते हुए व्यूह के जघन प्रदेश में स्थित हुए। ततो युद्धाय संजग्मो पांडवा कौरवै सह दुर्योदये महाराज ततो युद्धम अभुन्महत। महाराज, तत्पश्चात सूर्योदय काल में पांडवों ने कौरवों के साथ युद्ध के लिए उनकी सेना पर आक्रमण किया। फिर तो बड़ा भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। प्रतिजो रथिनो नागा नागाश्च रथिनो ययुः हयारोहान रथारोहा रथिनश्चापि साधिनः। रथियों की ओर हाथी और हाथियों की ओर रथी बढ़े। घुड़सवारों पर रथारोही तथा रथारोहियों पर घुड़सवार चढ़ आए। साधिनश्च हयान राजन रथिनश्च महारणे हस्त्यारोहान हयारोहा रथिन साधिनस्तथा। राजन, उस महायुद्ध में घुड़सवार योद्धा घुड़सवारों तथा रथियों पर भी चढ़ दौड़े। इसी प्रकार अश्वारोही हाथी सवारों तथा रथियों पर भी टूट पड़े। रथिन पत्यभे सार्धम साधिनश्चापि पत्यभे अन्योन्यम समरे राजन प्रत्यधावन्न मर्षिता। रथी और घुड़सवार दोनों ही पैदल सेनाओं पर आक्रमण करने लगे। राजन, इस प्रकार अमर्ष में भरे हुए ये समस्त सैनिक एक दूसरे पर धावा करने लगे। भीमसेनार्जुन ऐ गुप्ता चान्य महारथ शुशुभे पांडवी सेना नक्षत्रैरिव पार्वसर्वरी। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा अन्य महारथियों से सुरक्षित हुए पांडव सेना नक्षत्रों से रात्रि की भांति सुशोभित हो रही थी। तथा भीष्म कृपद्रोण शल्य दुर्योधनादिभि तवापि च बभौ सेनां गृहद्यौरिव संवृताम्। इसी प्रकार भीष्म कृपाचार्य द्रोणाचार्य शल्य और दुर्योधन आदि से घिरी हुई आपकी सेना ग्रहों से आकाश की भांति शोभा पा रही थी। भीमसेनस्तु कौन्तेयो द्रोणं दृष्ट्वा पराक्रमी अभ्यवन भारद्वाजस्य वाहिनी। पराक्रमी कुंती कुमार भीमसेन ने द्रोणाचार्य को देखकर वेगशाली अश्व द्वारा द्रोण की सेना पर धावा किया। द्रोणस्तु समरे क्रुद्धो भीमं नवभिरायसैः विभ्याद समरक्ष्लागी मर्माण्यो दृश्य वीर्यवान्। युद्ध के स्पृहा रखने वाले पराक्रमी द्रोणाचार्य ने रणभूमि में कुपित हो भीम के मर्म स्थानों को लोहे के नौ बाणों से घायल कर दिया। दृढ़ाहस्ततो भीमो भारद्वाजस्य सहयुगे सारथिं प्रेषयामास यमस्य सदनं प्रतिम। तब युद्ध में द्रोणाचार्य के द्वारा अत्यंत आहत होकर भीमसेन ने उनके सारथी को यमलोक भेज दिया। स संग्रह्य स्वयं वाहान भारद्वाज प्रतापवान व्यधमत पांडवीं सेनाम तूल राशि विवानर। तब प्रतापी द्रोणाचार्य स्वयं ही घोड़ों की बागडोर संभालते हुए पांडव सेना का उसी प्रकार संहार करने लगे जैसे आग रुई के ढेर को भस्म कर डालती है। ते वध्यमाना द्रोणेन भीष्मेण च नरोत्तमा संजया केके सार्धं पलायन पराभवत। वे नरश्रेष्ठ संजय और कैकेयी द्रोणाचार्य तथा भीष्म की मार खाकर रणभूमि से भागने लगे। तथैव तावकं सैन्यं भीमार्जुन परीक्षतम् मोह्यते तत्र तत्रैव समदेव वराङ्गणम्। इसी प्रकार भीम और अर्जुन के बाणों से छत विक्षत हुए आपकी सेना मतवाली स्त्री की भांति जहां तहां मूर्छित होने लगी। अभिद्येताम ततो व्योहो तस्मिन् वीरवरक्षये आसीद् व्यधिकरो घोर तव इत्तेषां च भारत। भारत, बड़े बड़े वीरों का संहार करने वाले उस युद्ध में दोनों सेनाओं के व्यूह टूट गए और आपके तथा पांडवों के सैनिकों का भयंकर सम्मिश्रण हो गया। तदद्भुतम अवश्यम तावकानां परैसह एकायन गता सर्वे यद युध्यन्त भारत। भरत नंदन, हमने आपके पुत्रों का शत्रुओं के साथ अद्भुत पराक्रम देखा था। वे सब के सब एक पंक्ति में खड़े होकर युद्ध कर रहे थे। प्रति संवार चास्त्राणि तेन्योन्यस्य विषाम्पते योधो पांडवाश्चैव कौरव्याश्च महाबला। प्रजानाथ, महाबली कौरव तथा पांडव एक दूसरे के अस्त्र शस्त्रों का निवारण करते हुए जूझ रहे थे। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि षष्ठ दिवस संयुद्धारम्भे पंचसप्ततितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में छठे दिन के युद्ध का आरंभ विषयक 75वां अध्याय पूरा हुआ।